www.neopogo.blogspot.com. Witajcie, pierwszy odcinek podcastu Neopogo. Dzisiaj zajmiemy się historią polskiego reggae. Streścimy to. W zasadzie ja to streszczę jak najmocniej się da, bo można by było się zagłębiać w jakieś niuanse, rozkminiać jakieś teksty zespołów, omawiać wszystkie zespoły, mówić o jakichś tam przejściach muzyków z jednego zespołu do drugiego i tak dalej, ale o tym to można by napisać kilka książek, a tak naprawdę większość tych rzeczy nie byłaby istotna. Ja dzisiaj powiem o kilku zespołach, albo tych, które ja najbardziej lubię, albo tych, które zrobiły najwięcej, ale najpierw przedstawię wam historię polskiego reggae w miarę krótki sposób, na tyle, ile będę potrafił to wszystko streścić, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, to wszystko usłyszy się już po krótkiej przerwie. Indywidualni.org. No to jest słabe generalnie. Nie wiem, strata czasu, kurde, siedzisz przed tym kompem, no nic dupy, nie tak tego słuchasz. Nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie. No. Otóż tak, polskie reggae wyewoluowało, trudne słowo, w punk rocka. Początek lat 80., końcówka lat 70., ten przełom w Polsce, ten cały PRL panował i ludziom się to nie podobało, wyrażali to na różne sposoby. My akurat zajmiemy się sposobem muzycznym i grali punk rocka, który gdzieś tam przypłynął do nas z Wielkiej Brytanii. Ale należy zauważyć, że punk rock i reggae zawsze to są takie dwa gatunki muzyki, które są powiązane ze sobą. Bob Marley przecież tam w Wielkiej Brytanii nagrywał z punkami. Oni wszyscy jakoś tak mają jeden wspólny cel, bo walczą o coś, walczą. Ich muzyka jest taka buntownicza, tak? Teraz już może trochę mniej, teraz to wszystko złagodniało, zrobiło się takie poperskie, mi się wydaje, bez wyrazu, i piosenki punk rockowe czy reggowe, czy takie, tych takich mainstreamowych zespołów, to dotyczą głównie imprez i miłości, także masa love songów reggowych i punkowych jest, co nie jest do końca dobre, albo jakichś takich mówiących o pseudo wartościach, nie, to nie jest nic dobrego. Ale nie będziemy się teraz tutaj zagłębiać. Kiedyś właśnie to było takie prawdziwe, kiedyś to było takie proste. Granie banalne wręcz, tak? Reggae 3 akordy, punk rock 3 akordy. Okej, ale trochę już odpływam w bok. No ale w sumie nie do końca. Bo był taki człowiek, jest taki człowiek, który nazywa się Robert Brylewski. Jeżeli ktoś interesuje się polską muzyką, na pewno zna tego człowieka. Miał on zespół punkowy, który nazywał się Brygada Kryzys. No i później założył zespół Izrael. Wspólnie z Darkiem Malejonkiem, który teraz gra pod szyldem Maleoreg Rockers. Bardzo dobra kapela, ale o niej później może. No i później powstał Rap, Bakrzysz i Dab. Te trzy kapele, czyli Izrael, Bakrzysz i Dab, są dla mnie takimi najważniejszymi zespołami reggae tamtego okresu. I pierwsze teksty tychże zespołów dotyczyły Babilonu, czyli oni to rozumieli pod postacią państwa w tamtym czasie PRL-u. Nie lubili oni tej rzeczywistości PRL-owskiej, nie lubili tego państwa, państwo nie lubiło ich. Pomimo, że grono słuchaczy było coraz większe, to organizatorzy jakichś tam festiwali i tym podobni ludzie nie robili nic w tym kierunku, żeby tą muzykę jakoś popularyzować. Chociaż tak naprawdę nie miało to za dużego znaczenia. Cały czas grono słuchaczy się powiększało, robiło się coraz większe i większe. Oczywiście był jeden festiwal, na którym występowały takie kapele. Każdy chyba się domyśla, o co chodzi. Jarocin, tak? Który gdzieś tam na początku lat 90. umarł, teraz się próbuje narodzić na nowo. Jednak po jakimś czasie ludzie zaczęli akceptować tą muzykę i powstały audycje radiowe prowadzone przez przykład Sławomira Głaszewskiego, Pieśni Wędrowców i Włodzimierza Kleszcza w Kleszczach Reg. No niestety 89 rok, przemiany ustrojowe i muzyka z zachodu, kiepskiej jakości rock i pop. W sumie te dwa gatunki zlewały się w jedno, bo i rock, i pop był robiony tak masowo. I w pierwszej połowie, lub już w pierwszej połowie lat 90. reggae stało się, nie wiem jak to powiedzieć, no kapele przestały grać, bo nie było gdzie grać, nie było festiwali. Jarocin w tamtym czasie już również podupadał. Nie mieli odbiorców, ludzie przeszli właśnie na te takie śmieszne kapele. Było coraz mniej tych kapel, coraz mniej słuchaczy, coraz mniej słyszało się o reggae. Przestały nadawać takie audycje właśnie jak Pieśni Wędrowców. Kapele takie jak tam Habakuk, Stage of Unity i tym podobne grały coraz rzadziej. Część z nich się rozpadła, o czym już mówiłem zresztą. No i tak wyglądały lata 90. W latach 90. powiedzmy pierwsza połowa lat 90. sprawiła, że reggae niemalże umarło śmiercią naturalną. W późnych latach 90. natomiast hip-hop wszedł na polską scenę takim dosyć mocnym kopem i na fali popularności hip-hopu ludzie zaczęli rozumieć, że tak naprawdę ta muzyka ma dużo, bardzo dużo wspólnego z reggae. Bo to są gatunki pokrewne, siostrzane bym powiedział, tak? Trochę mniej niż raga, reggae, dancehall i roots, tak? Bo to są takie kilka gatunków, które są bezpośrednio ze sobą związane. Jednak hip-hop w jakiś sposób wywodzi się z tego wszystkiego, wywodzi się z całego reggae. I dzięki temu ludzie zaczęli na nowo słuchać reggae, tym razem nieco innego. Niestety większość tych kapel, które powstały dzisiaj, są to sound systemy ragowe, czyli dancehallowe, czyli nie do końca jest to reggae. Po prostu nie ma żywego zespołu, jest selektor, który daje rytmy wokaliście i tak to wszystko wygląda. Nie ma żywych zespołów za dużo, jak na razie. Oczywiście są Tabu, Dabska, cała góra Barwników. To są takie chyba jeden z lepszych zespołów reggae w dzisiejszych czasach. No oczywiście pomijając te Habakuki i Maleo Reggae Rockers i takie tam starsze zespoły. Mówię o tych, które powstały całkiem niedawno. To jednak właśnie ta w tym momencie jest, wydaje mi się, przesycenie nawet polskiej sceny. Raga i dancehall. Wszyscy to grają, u mnie w mieście są cykliczne imprezy. Nawet jest specjalny klub, w którym to się gra. Całkiem fajnie, muszę powiedzieć, chociaż no... Szkoda, że wraz ze wzrostem zainteresowania spadła jakość tej muzyki. No, widocznie tak już musiało być. Nie jest najgorzej, muszę powiedzieć. Zawsze można z tych kilkudziesięciu tak naprawdę kapel coś wybrać sobie. Ale ja jednak obstaję przy tych zespołach takich tradycyjnych, czyli zwyczajny reggae lubię. Raga też, dancehall niespecjalnie i tak dalej. No dobra, czyli powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia na temat historii reggae. I teraz chyba przejdziemy do przedstawienia najważniejszych przedstawicieli tego gatunku na polskiej scenie. Can I know, or shall I know? Jaja know, so I know, I and I know, I and I know. Panie! Zatrzyma się pan na chwilę! Coś panu powiem! Co? Jeśli chcesz dowiedzieć się co, ściągnij i posłuchaj podcast Retro Radio. www.retroradiopodcast.blogspot.com albo ze strony www.podcast.pl. Podcast nostalgiczny o starociach, takich jak my. Świetnie się czuję! Co? Świetnie się czuję! Zróbmy teraz szybki przegląd najważniejszych zespołów reggae i reggae podobnych, czyli wliczamy tutaj raga i tym podobne. Nie będziemy jechać chronologicznie, tylko alfabetycznie. Zaczniemy może od zespołu Bakshish. Bakshish powstał w 1982 roku w Kluczborku. Jest to połączenie kilku lokalnych zespołów, takie tam garażowe granie. Połączyli się w jeden zespół Bakshish. W zasadzie to grają po dziś dzień. Wydaje mi się, że ostatnia ich płyta została wydana w 2000 roku. Tak mi się wydaje. Oni tam grają. To nie jest do końca tego, nie można w zasadzie sprecyzować, bo to jest rocksteady, ska, reggae i oprócz tego jeszcze jakieś takie eksperymenty muzyczne. Osobiście za Bakshish tak średnio przypadam, więc nie będę się tutaj w ich działalność jakby zagłębiał. Niemniej warto ich posłuchać, bo to jednak jeden z pierwszych zespołów, więc wielki szacunek im się należy. Lecimy dalej. Bass Medium Trinity Sound. Teraz już się nazywa Bass Medium tylko. W 98 roku, czyli miarę nowa kapela, została założona przez Abora i Migdała. Co tam dalej? Aha, i później 2002-2005 zespół funkcjonował w trzyosobowym składzie. Marika, piękna wokalistka, Frenchman, wokalista pochodzący z Francji, tak mi się wydaje, ale na pewno po francusku miał dużo tekstów. i miał taki fajny akcent. Wiem, że raczej jest z Francji. On aktualnie nie jest w tym składzie. I Up Selector, czyli DJ. Pierwsza ich płyta nazywała się Mówisz i Masz. Miała 13 utworów na jamajskich rhythmach. Bardzo, bardzo, bardzo fajny dancehall. O ile im przypadam za taką muzyką, to ta płytka była naprawdę, naprawdę fenomenalna. Okej. Okay. Aha, jeszcze tutaj taka ciekawostka. Bass Medium wystąpiło na scenie z takim człowiekiem, który się nazywa Gentleman, czyli taki europejski Bob Marley, można go nawet w ten sposób nazwać. No, oczywiście Abrada, Kutek, to taka polska scena już typowa. Lecimy dalej. To Góra Barwników, która ostatnio w 2010 roku, nie pamiętam w którym miesiącu, wydała swoją kolejną płytę. Oni łącznie wydali chyba 3 płytki. Powstali w 2002 roku. Bardzo, bardzo fajna kapela. Grają oni skarok wtedy. To jest mało regowe, ale skarok wtedy to oczywiście pokrewne gatunki do reggae. Także mają jakieś takie kawałki typowo regowe. Bardzo fajne granie, naprawdę. Tutaj również nie można ich jakby zaszufladkować do jednego gatunku. Większość tych kapel eksperymentuje z siostrzanymi gatunkami muzycznymi, więc nie można jednoznacznie określić nurtu, w jakim się poruszają. Kolejny zespół to stary zespół Dub, pisany przez 2 A. Bodab pisany przez 1 A, to jest Abradab, zespół Kaliber 44, o którym mówiłem kilka zdań wcześniej przy okazji omawiania płyty Mariki, bo ona grała z Abradabem właśnie. Nieważne. Dab powstał w marcu 1983 roku w Warszawie. Mieli taki okres, że byli bardzo, bardzo popularni. Zresztą dalej są, tylko że nie pamiętam już od ilu lat, ale wydaje mi się, że coś koło 20 lat nie nagrali żadnej nowej piosenki. Co nie zmienia faktu, że mieli takie piosenki, które znają praktycznie wszyscy. Nie muszą słuchać reggae. Ogrodu Serce, Fala Ludzkich Serc, Fryzjer na Plaży, Kalejdoskop Moich Dróg, Do Plastika. To są dobre utwory, naprawdę. Tutaj już jest takie typowe reggae i ich można w zasadzie zamknąć w tym gatunku muzyki. Fajne, choć trochę monotonne granie. Szybko się nudzi. Jakbym puścił sobie ich na przykład dyskografię, to nawet jakbym puścił jedną płytę od początku do końca, to wydaje mi się, żebym nie zniósł tego. 3-4 kawałki posłuchać bardzo fajnie, ale więcej to już się nudzi. I kolejny bardzo fajny zespół, Dubska, czy Dubska, jak kto lubi. To jest nazwa, to jest połączenie 2 gatunków muzyki, dub i ska. I przy okazji tak fajnie brzmi w języku polskim, taka lekka dwuznaczność. Powstali oni w Bydgoszczy, 99 rok, grali na początku muzykę dub. Bardzo, bardzo dobre granie to jest. Takie spokojne, no, zrelaksować się przy nich na pewno można. Rocksteady troszeczkę też zahaczają czasami i eksperymentują z różnymi instrumentami perkusyjnymi. Mają, och, jeszcze nie powiedziałem, ale stopa, naprawdę. Zapomniałem powiedzieć przy zespole Cała Góra Barwników, że oni mają najlepszą w Polsce, wydaje mi się, wśród zespołów reggae na pewno, sekcję dentą. Sekcja dęta u nich w zespole zawsze jest wysuwana naprzód. Mają dużo partii ciekawych. Dęciaki w całej Górze Barwników są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Jak mogę o tym zapomnieć? Ja nie mam pojęcia. A specjalnie chciałem, nawet sobie zapisałem tutaj w notatniku. Moim niestety jakoś przegapiłem. No dobra, lećmy dalej. Następny zespół to East West Rockers. Bardzo, bardzo znany zespół, popularny. Pierwsza ich płyta była dobra, druga była... Nie będę o niej za dużo mówił. Powstali w listopadzie 2004 roku po przyjeździe Kuby 1200, to jest ich selektor z Amsterdamu. Tam zaraził się tą muzyką i wypłynęli swoją pierwszą płytą utworami takimi jak Blesia i tymi podobnymi, ale siłą tego zespołu jest jeden z wokalistów, bo nie powiedziałem jaki jest skład. Jest tak, Razluta, czyli właśnie ten taki najbardziej charakterystyczny, zachrypły, nie, chociaż to nie jest zachrypły, ale taki ma naprawdę charakterystyczny i bardzo fajny wokal, Chiba i Grizzly. To jest trzech wokalistów, Kuba 1200 i Ja Laptop na gramofonach. Okej, okay. Druga płyta była słabsza, ale pierwsza była bardzo dobra. Polecam się z nią zapoznać, jeżeli ktoś lubi nowe brzmienia. Bo to jest takie właśnie typowo nowobrzmieniowe, jeżeli można tak powiedzieć. Kolejny jest DJ Felix. DJ Felix to w zasadzie nie jest żaden zespół, to nie jest żaden sound system. Chcę o nim wspomnieć, bo jest to DJ, według mnie najlepszy DJ w Polsce, który eksperymentuje również z reggae, Siła z Pokoju na przykład, ale ja najbardziej cenię go za współpracę z Kalibrem 44. Pomimo, że to nie jest drewie, to chciałem o nim wspomnieć, bo współpracował z wieloma wykonawcami muzyki reggae, dancehall, na przykład Bass Taipan, Gutek, Frenchman, Marika z Bass Medium Trinity, Wawa Muffin, East West Rockers i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo dobry DJ. Kolejna kapela to Habakuk. Habakuk, prawdę mówiąc, tego czasu był jeden z moich ulubionych zespołów. To jest reggae fajne, polskie, instrumentalne, zwyczajne. Nie do końca w zasadzie zwyczajne. Powstali w roku 1990 w Częstochowie, o czym w zasadzie często mówią w swoich tekstach, o tym skąd są. No i nagrywali różne płyty. Najciekawszą jest For Life i Atysiej. Bardzo dobre płytki, wie? Mieli oczywiście jeszcze inne, słyną z takiego kawałka jak na przykład Rozszofrany Łeb. Bardzo dobry kawałek. Aha, jeszcze współpracowali na przykład z Pablo Pavo, o którym za chwilę też powiem, jak do niego dojdziemy, bo to strasznie długo trwa to moje gadanie. Kolejny artysta to Grubson. Będziemy się teraz streszczać. Kolej z Rybnika niedawno nagrał. On już na scenie jest ponad 10 lat, a dopiero teraz w zeszłym roku wydał swoją pierwszą płytę. ORE. Dobra płyta, tylko to nie jest reggae, to jest takie... To jest w zasadzie rafnek. To jest takie twarde granie, twardy reggae, twardy hip-hop, ale bardzo przyjemny. Ma też kawałki takie trochę lżejsze. Mieliśmy jechać alfabetycznie, a Habakuk był przed Grubsonem. No dobra. Dalej, Indios Bravo. Indios Bravo, kolejny bardzo dobry zespół, bardzo ich cenię. Również z tego czasu bardzo, bardzo ich lubiłem, ze względu na wokalistę i gitarzystę. Gitarzysta to Piotr Banach. Piotr Banach grał przecież w Hej na początku. Pierwszą płytę wydali razem. Pierwsza płyta nazywała się bodajże Ogień. Nie chcę skłamać, więc wstanę. Wezmę ją do ręki. Fire. No, czyli ogień. Dobra, już wracam na miejsce. Bardzo dobrze grają. Wokalista bardzo fajny, najlepszy piosenkarz reggae. Bo to już nie jest wokalista, to nie jest nawijacz. On nie nawija, on śpiewa. Bardzo fajny głosik. No i Piotr Banach na gitarze. Dobre połączenie. I wreszcie wyczekiwany długo zespół Izrael. Powstał w marcu 1983 roku w Warszawie. No, najbardziej znaną osobą z tego całego składu był i jest Robert Brylewski. Kryzys, Brygada Kryzys i chyba teraz Armia. Ale nie jestem pewien, Armii nie słucham także, ale wydaje mi się, że właśnie on tam maczał palce również. Najbardziej znane nagranie tego zespołu to oczywiście Idą Ludzie Babilonu. No i pierwsza płytka zespołu Biada, Biada, Biada. Nagrana w maju 1983 roku. To jest ciekawe, bo zespół powstał w marcu 1983 roku, a na maj mieli już gotową płytę. Nagrana ona była, ale ukazała się do kilkanaście miesięcy później. No ale mimo wszystko, tak, po paru miesiącach mieli materiał na całą płytę. Ja jestem w szoku. W 1986 roku dopiero dołączył do nich Darek. Darek Maleo Malejonek, czyli Maleo Reggae Rockers i w tej chwili. No, w zasadzie to drogi Malejonka i Brylewskiego rozeszły się już w tym momencie. Dosyć daleko są od siebie, jeżeli chodzi o muzykę, to nagrali płytę wspólną 2 lata temu, 3 lata temu, jakoś tak, Dżaludzie, pod szyldem Izraela. Bardzo fajna płyta, nie spodziewałem się nawet, że po tylu latach kolesie się zgadają i nagrają coś tak fajnego. Kolejna kapela to Jamal. Jamal w 99 roku rozpoczął działalność i muszę powiedzieć, że pomimo, że są bardzo popularni, to lubię ich. Lubię pierwszą płytę, lubię drugą płytę, nagrali na razie dopiero 2, ale bardzo fajnie, wokalista Miodu daje radę, dobre teksty, dobre granie, naprawdę, to też nie da się sprecyzować, ale myślę, że to są okolice raga. Reggae i rootsu nie grają wcale. Bardzo dobre granie, naprawdę. Ja tutaj w zasadzie mówię tylko o dobrych kapelach, ale Jamal jest takim wyjątkowym. Ja przepraszam, że tyle mówię tak długo, ale no zależy mi na tym, żeby przedstawić niektóre zespoły i nie chcę żadnego pominąć. Jeszcze niektóre pomijam właśnie i te najważniejsze tylko. Dalej, Junior Stress. To jest koleś, który ma charakterystyczny głos. Też dopiero niedawno wydał pierwszą płytę, wcześniej brał udział w gościnnych projektach. Dużo się udzielał na składance Polski Ogień, najlepszej polskiej składance reggae. W ogóle. Dobra, dalej. Co my tutaj mamy? Love Sensi Music. To są pionierzy polskich sound systemów. To już są w większości tacy dojrzali ludzie. Powstał skład w 89 roku. Na początku był hip-hop, ale później zaczęli grać reggae po jakimś czasie. I z nimi również współpracuje Junior Stress. Okej, lecimy dalej. Natural Dread Killers, od nich w zasadzie zaczęła się moja przygoda z reggae. Zespół powstał w 2004 roku przez dwóch braci, Paxona i Messiah'a, którego solowa płyta była tragiczna, ale Natural Dread Killers dawał radę. No i Jana. Grają trochę hip-hopu, trochę raga, trochę dubu, trochę dancehallu, trochę reggae, mieszanka, ale na razie wydali tylko jedną płytkę, aczkolwiek jest bardzo, bardzo dobra. Payuyo, mało znany zespół w zasadzie, ale bardzo fajny, powstali pod koniec 2004 roku, grają takie zwyczajne reggae, mają często dosyć humorystyczne teksty piosenek, podoba mi się ich granie, w zasadzie to doszedłem do ich grania w jakiś dziwny sposób, bo jak zacząłem ich słuchać, to w ogóle nikt ich nie znał. Nie wiem, jakoś w internecie może znalazłem nagranie jakieś, albo coś koło tego. Wiem, że bardzo dobrze mi się tego słucha cały czas. Kolejny zespół rap. W 85 roku powstali i w zasadzie do dzisiejszych czasów ich nagrań przetrwało bardzo niewiele. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie zaśpiewać kilku wersów żadnego z ich utworów, bo znam ich bardzo słabo. Aczkolwiek wiem, że wywarli duży wpływ i słyszałem ich gdzieś, kilkakrotnie nawet, miałem gdzieś jakieś utwory, ale tego nie jest za dużo i trzeba się naprawdę, naprawdę naszukać tego, żeby ich odnaleźć gdziekolwiek. Tabu, bardzo fajny zespół. Zresztą wczoraj byłem na koncercie. W 2003 roku powstali, ostatnia ich płyta Salut zdobyła sporą popularność. Mieli taki kawałek jeszcze słoneczne reggae, słoneczna plaża, coś takiego. Bardzo popularny utwór, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć tytułu. Nieważne. Ostatnia ich płyta Salut, naprawdę bardzo dobry krążek. Mówiłem o nim kiedyś w destylacji. O większości zespołów już mówiłem w destylacji kiedyś, ale teraz robię małe podsumowanie. Dobra, co mam jeszcze jakiś zespół? Aha, jest jeszcze Wawa Muffin. Wawa Muffin to jest raga muffinowy zespół Gorgu, Pablo Pavo i Regenerator. Tak, to jest ten skład. Gorgu ma taki ciężki głos, Regenerator śpiewa dobrze, ma fajną gadkę w patio, czyli w języku jamajskim, a Pablo Pavo to najlepszy polski nawijacz, naprawdę. Jego płyta solowa wywarła na mnie takie wrażenie, że słuchałem praktycznie tylko jej przez 2 miesiące. Dobre granie. Wawa Muffin miały też dwie płytki, w zasadzie 3, ale druga płyta to były cover z pierwszej, także dla mnie się nie liczy. i przez tyle czasu omawiałem wszystkich tych wykonawców, wszystkie te zespoły. Myślę, że nie omówiłem nawet, przepraszam, połowy wartych uwagi, ale te, które wymieniłem, na pewno możecie się z nimi zapoznać. Może się i do sklepu kupić płytki. Te, które są najlepsze, podkreśliłem, one są, no, takie granie regowe polskie, jest bardzo fajne. Nie ukrywam, że ja należę do młodego pokolenia i pierwszą część podcastu, czyli tą historię polskiego reggae, poznałem z jakichś tam książek, z jakichś artykułów, bo jest taka gazeta, która się nazywa Free Colors i oni tam piszą różne ciekawostki na temat kultury reggae, na temat historii reggae w Polsce i tak dalej. Czytałem jakieś w internecie artykuły i stąd to wszystko wiem. No niestety nie miałem okazji żyć w tamtych czasach, ale żyję w tych czasach, w których żyję i słucham dobrych zespołów reggae, które grają dzisiaj. Powiedziałem o nich już, także spokojnie możecie zakupić sobie te płytki albo słuchać w jaki sposób tylko chcecie, bo to naprawdę, naprawdę dobre granie. Okej, no będę kończył, bo ten podcast wyszedł strasznie długi i co, do usłyszenia w drugim odcinku podcastu Neopogon. Cześć!